uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de trap bij het strand van Den Helder, die gisteravond bezweek, stonden tientallen mensen, zegt de politie. Het ongeluk gebeurde bij een strandtent. De mensen stonden klaar voor een familiefoto toen de traptreden het begaven. De leuningen bleven staan. 5 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De directeur van de GGD Kennemerland heeft de naam van Tata Steel weggehouden uit een GGD-rapport over longkanker in Beverwijk. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Dat heeft conceptrapporten en honderden e-mails en WhatsApp-berichten in handen. In Beverwijk ligt het aantal gevallen van longkanker 25% boven het landelijk gemiddelde. In conceptrapporten werd staalbedrijf Tata genoemd als belangrijke oorzaak. Volgens de GGD-directeur werd de naam Tata geschrapt om textuele redenen. Omwonenden denken dat de GGD het staalbedrijf buiten schot houdt, schrijft de krant. Bijna alle coronapatiënten die de laatste week in het ziekenhuis werden opgenomen waren niet of niet volledig gevaccineerd. Dat concludeert het AD uit een rondgang langs ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Tilburg. Er waren vrijwel geen covid-patiënten die al 2 keer waren ingeënt. En als dat al gebeurde, waren het vaak mensen die net hun tweede prik hadden gekregen, waardoor ze nog niet volledig beschermd waren. In het zuidoosten van Japan worden zeker 20 mensen vermist na een verwoestende modderstroom. Op beelden is te zien dat hij een spoor van vernieling trok in de stad Atami, ten zuiden van Tokio. Tientallen huizen werden bedolven of verwoest. De modderstroom werd veroorzaakt door hevige regenval. De Japanse autoriteiten verwachten dat het aantal vermisten oploopt. Het weer, veel zon, later meer bewolking en vooral in het zuiden buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 25 graden. Morgen opnieuw buien, vooral in het zuiden en oosten. Ook wat zon erbij en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 3 files op de A7 Zaanstad-Horen tussen Purmerend Noord en Horen. Een kwartiertje vertraging over 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe 10 minuten extra staat 6 kilometer file. En de N14 van Leidschendam naar Den Haag, die is dicht tussen Leidschendam-Zuid en de Vliet-tunnel. En dat komt door een ongeluk. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Deze week in de bonus bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH Greenfields Beef Burgers, tweede gratis. Alle Jordans en Dorsets, tweede gratis. Alle Ariel en Lenore, ook tweede gratis. En een opblaasbaar subwoord nu voor €259. De meeste en de beste aanbiedingen. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Heb je nog volle Efteling spaarkaarten? Dit is de laatste week dat je ze bij Albert Heijn kunt inleveren voor tot wel €12,50 korting per Efteling ticket. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Spits. Dankjewel, Peter en Mieke. Goedemorgen. Misschien heeft u dat ook wel eens, dat u ineens een woord te binnen schiet. Dat nog opschrijft ook. Dat gebeurde me van de week toen ik de kranten van de dag doornam en me verbaasde over sommige koppen. Het woord dat ik genoteerd had keek me aan. Alsof het wilde zeggen, ik sta hier nu wel op het papier, Frits, maar hoe nu verder? Tja, dat werd een probleem. Het woord vroeg, zoals dat tegenwoordig heet, omlading. Dat probeerde ik wel, steeds weer opnieuw, maar het kostte me moeite om het precies die omschrijving te geven waar het blijkbaar om vroeg. Het woord wilde weten wat het betekende, wat ik ermee bedoelde. Ik besloot mijn best ervoor te doen. Ik zei tegen het woord, jij betekent dat er journalistiek wordt bedreven alleen maar om de lezer dat te geven waarvan verondersteld wordt dat hij dat en niets anders lezen wil. De feiten zijn niet van belang meer. Het gaat om een verondersteld algemeen gevoel dat er leeft en daar dan taal voor bedenken. Dus ik heb met journalistiek niets te maken, zei het woord teleurgesteld. Nee, zei ik, je lijkt erop. Daarom ben je het woord geworden dat ik heb opgeschreven. Daarom lees ik nu consumentenjournalistiek. Welkom in de Taalstaat. Ga maar staan dan. Blijf niet langer binnen. Je moet weer beginnen. Oh, dat is weer eens een ouderwets, stuwend, heerlijk bluffnummer. Doe het dan. Leuk, zoals de woorden doe en het tot één woord worden. Doet dan, want dat zingt hij eigenlijk, geeft een enorme vaart aan de tekst. Hij is van Peter Slager. De muziek van de EP Polaroid -01, die ook is uitgekomen. En daarop staan zeer indrukwekkende songs. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jacco van Sterkenburg, hoogleraar over de stereotypen in de voetbalverslaggeving. Herman van Veen, hij kreeg de Joachim Ringelnatz Literatuurprijs. Jessica Deurlacher over de taalschat van haar vader, Strepen aan de hemel. Jasper van Kuik, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Lieve Lodewijks uit Rotterdam en Eddie van Kuppenveld uit Helmond. Beide doen mee aan het groot dicté Spelspel. Jeroen Dera over de bundel Gedichten van het Nieuwe Millennium. René Appel met de TNA van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Een voetbalverslag leent zich bij uitstek voor mooie beeldspraken. Maar daarin sluipen al snel stereotypen, schreef De Groene Amsterdammer deze week. Spelers met een donkere huidskleur worden vaak beschreven aan de hand van hun fysieke kenmerken of atletische vaardigheden. Terwijl het bij witte spelers vaker om spelinzicht gaat. Sportsocioloog Jacco van Sterkenburg is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Doet onderzoek naar het gebruik van stereotyperingen in het voetbal. Dag meneer van Sterkenburg, goedemorgen. In wat voor metaforen zien we die stereotypen? We zien de stereotypen met name in metaforen van snelheid, fysieke kracht. Bij zwarte spelers wordt vaker daaraan gerefereerd. Soms ook de vergelijking met dierlijke kracht of dierlijke snelheid. Dus zwarte sporters die bijvoorbeeld in een afbeelding worden vergeleken met een snelle panter, waardoor het ook een soort natuurlijke gave van hem wordt. Bij witte sporters daarentegen zien we meer eigenlijk een diversiteit aan eigenschappen waarmee ze worden gekenmerkt. Ja, heeft u het dan over nu? Want ik denk, vroeger hadden wij een keeper van het Nederlands elftal. Dat was Frans de Munk. En die heette de Zwarte Panter. Ja. Nee, kijk, je hebt zeker ook uitzonderingen hierop. Hè? Dus wat altijd zo is bij voetbalcommentaar, en ik doe ook veel interviews met voetbalfans. Ja. Het is nooit eenduidig. Er zijn altijd uitzonderingen. Dus zo'n uitzondering die u nu noemt, die vindt ook altijd plaats. En Arjen Robben hebben we ook, die is ook snel. Dus het is, en die wordt ook geassocieerd met snelheid. Maar wat je vaak ziet als je het jarenlang onderzoekt, en dat doe ik, zowel bij voetbalcommentaar, maar ook bij fans, dan zie je toch dat zwarte sporters vaker in die zin worden geassocieerd, toch relatief vaak. En is dat vervelend? Hebben de spelers daar hinder van? Moet dat eigenlijk niet? Kijk, als je voetbalt is het op zichzelf misschien goed als je natuurlijk met fysieke kracht of snelheid wordt geassocieerd. Maar voetballers na hun carrière willen ook regelmatig coach worden. Ik interview ook oud-voetballers die coach willen worden. Die hebben ook de diploma's ervoor. En die zeggen tegen mij dat ze heel veel moeite hebben om coach te worden. En een van de dingen die ze noemen is dat ze last hebben van deze stereotypen. Ze zeggen, ja, het is als coach niet zo handig om geassocieerd te worden met alleen maar snelheid. Dan moet je juist geassocieerd worden met juist dat spelinzicht, waar dus relatief vaak witte sporters juist mee geassocieerd worden. Maar wat kun je hier aan doen? Want we kunnen onze harde schijf toch niet in één keer wissen. Wat moeten voetbalverslaggevers, moeten die dit in zich opnemen en hier rekening mee houden als ze spelers typeren? Bijvoorbeeld schrijvende journalisten, maar ook voetbalcommentatoren op radio en televisie? Groter bewustzijn van deze stereotyperingen en ook van uit welke geschiedenis die voortkomen is wel belangrijk. En dat ontbreekt toch nog vaak. In Engeland bijvoorbeeld zie je dat meer. Zie je daar meer een debat over ontstaan. Daar is meer gesprek erover. In Nederland ontbreekt dat nog wel vaak. En het zijn ook niet alleen de journalisten. Deze stereotyperingen leven in de samenleving. Maar journalisten gebruiken ze dus ook. En voetbaljournalisten, ja, die bereiken wekelijks miljoenen mensen, vaak jongeren. En daarom vind ik het wel belangrijk dat die beelden die zij naar voren brengen, dat die beter. Maar hoe zou het dan moeten? Hoe zou het dan moeten als je de snelheid van, als je bijvoorbeeld Pogba neemt, wat ik een fantastische voetballer vind, middenvelder van het Franse elftal. Ik vind dat een hele intelligente voetballer. Ik heb daar nog nooit de associatie iets dierlijks bij bedacht of zo. Maar vooral wat een slimme voetballer, wat paast die goed. Ja, toch is het zo bij Pogba dat hij ook, ik heb daar geen specifieke analyse op Pogba zelf gedaan, maar wat ik heb gemerkt in dit EK is dat hij toch vaak met fysieke kracht wordt geassocieerd als een krachtige voetballer. Mm-hmm. En dat commentatoren soms een beetje verbaasd zijn als hij inderdaad die slimme steekpaas geeft. Want dat doet hij inderdaad ook. Daar heeft u helemaal gelijk in. Alleen dat wordt toch bij zijn eerste presentatie, als het over Pogba gaat, wordt dat niet genoemd over het algemeen. Ja, dus we zijn eigenlijk geprogrammeerd. We zijn geprogrammeerd vanuit hoe we opgroeien, hoe we leven. Hè. Die stereotypen zijn om ons heen. Dus die maar nemen moeten we op. Wat kunnen we daaraan doen? Want doordat u dit nu vaststelt, begrijp ik ook dat u zegt, eigenlijk is dit niet goed. Dit moeten we niet zo willen. Hoe moet het dan wel? Continu toch gesprek op gang blijven brengen hierover. Ook binnen redacties, ook zoals nu dit gesprek op de radio. Zolang je dat niet doet, ontstaat er geen bewustzijn. Dus het gesprek op gang brengen met journalisten is heel belangrijk daarin. Zelfreflectie. Ja, en is het in Nederland nog anders dan in het buitenland? Je ziet in Engeland, Amerika, zie je dat dit type onderzoek al langer plaatsvindt. En daar zie je ook een gesprek meer ontstaan. Ook voetbalspelers zelf, hele bekende spelers, met name in Engeland, hebben dit gesprek ook op gang gebracht. Die hebben ook de rol van de media geadresseerd in het reproduceren van die stereotypen. En je ziet dat voetbalspelers zelf heel machtig zijn. Veel meer dan ik als onderzoeker. Als zij dit zeggen, dan ontstaat er een discussie binnen de grote televisie. Wat is er dan bijvoorbeeld gezegd? In Engeland is bijvoorbeeld gezegd door een bekende voetbalspeler, Raheem Sterling. International ook, die kunnen we ook met het EK zien. Hij heeft veel gescoord. Hij heeft veel gescoord ook inderdaad dit EK. Drie keer. Klopt, hij doet het erg goed. En hij heeft inderdaad gezegd enkele jaren geleden, aan de hand van voorbeelden, kijk hoe de media verschillend omgaan met witte spelers en zwarte spelers. En hij heeft daar een specifiek voorbeeld van genoemd. Twee spelers kochten een huis voor hun moeder en bij een witte speler werd dat gezien als iets nobels. Bij de zwarte speler meer als iets van kijk eens nou, hij smijt met zijn geld. Onverantwoord. Nou, dat voorbeeld heeft hij genomen. Ik zeg het even heel grofweg. En maar hij maakt wel veel duidelijk. Dat dit. Maakt veel duidelijk. En hij heeft toen echt dat debat op gang gebracht. Binnen Sky, binnen BT Sport, binnen de grote zenders. Ja. En als dat debat op gang komt, wat moet dan het resultaat worden? Uiteindelijk groter bewustzijn bij mensen die een groot publiek bereiken, zoals voetbalcommentatoren, dat dit gebeurt. En ook die stereotypen niet zomaar van je mond laten gaan. Kijk, voetbal is vaak live commentaar. Dus het is ook niet raar dat die stereotypen meteen plaatsvinden. Maar als je meer bewust daarvan bent, dat zie je in Engeland, dan neemt het al af. En uiteindelijk hebben sporters last van, ook na hun carrière, wat ik eerder zei. Dus meer bewustzijn en daardoor wordt dat gelijk commentaar uiteindelijk gelijkwaardiger. Ja, bijvoorbeeld, ik herinner me de zwarte tulp, hè, zo werd Ruud Gullit genoemd. Ik heb dat nooit als een belediging gezien. Ik heb dat altijd gezien als een groot compliment. En toch zal hij dat misschien anders ervaren hebben dan. Dat kan heel goed dat hij dat anders ervaren heeft. Ofwel op dat moment, of nu als hij er nu aan terugdenkt. Iets als de zwarte tulp, aan zich is dat niet per se raciaal, racistisch. Maar het geeft wel weer aan dat hij wordt gezien, zijn huidskleur wordt er meteen bijgehaald als zwart. En dat maar wordt... Ja, maar Koeman werd sneeuwvlokje genoemd. Dat klopt. Dus je ziet ook wel dat het vooral mij gaat om de associaties. Als die zwarte tulp wordt geassocieerd met alleen maar fysieke kracht. Ja. Dat vind ik belangrijk. Niet aan zich per se de zwarte tulp of sneeuwvlokje. Hoewel we wel volgens mij vaker zien dat die huidskleur wordt genoemd bij zwarte spelers, vaker dan witte spelers. Dus dan word je toch een beetje als anders gezien, hè, op het moment dat je huidskleur wordt geassocieerd. Maar u heeft gelijk, kijk, een sneeuwvlokje is ook iets wat genoemd wordt. Ja, maar het is heel goed dat u hier was en dat dit geadresseerd wordt en dat we erover nadenken. Dat lijkt mij buitengewoon nuttig en goed. Fijn dat u er was. Jacco van Sterkenburg. Dank u wel. De taal in de zaterdagkranten. Misschien dat we het vandaag al kunnen zien, dat ook bij de kranten de zomer is begonnen, weet ik niet. Je hebt ze gezien. Zijn ze dunner, Lennart? Ja, zijn iets dunner, ja. Iets dunner, ja. Maar er staat sport, toch... hè? En veel sport, maar er staat nog genoeg in. Laat horen wat je allemaal bent tegengekomen wat de taal betreft. Zeker. De Volkskrant sprak met 15 hoogleraren en universitair docenten of woke denken hun werk beïnvloedt. Doen zij aan zelfcensuur, omdat ze bang zijn dat studenten hen niet woke vinden? Er komen veel voorbeelden voorbij. De student die een docent erop wijst dat die alleen de voornaamwoorden hij en zij gebruikt. Je bent dan niet inclusief, zo kreeg ze te horen. Sindsdien gebruikt de docent de neutrale term them, het Engelse hen, ook als dat grammaticaal niet klopt. Een ander gaat graag de discussie aan als hij een mailtje krijgt van een student. Zij beklaagt zich erover dat het enige boek dat zij voor haar vak moest kopen geschreven was door een witte auteur. Waarom hij daar niet over had nagedacht. Nou ja, dit sluit eigenlijk wel aan. Ja, we hebben het erover. Ja. En zij schrijft over de pogingen die in Amerika worden ondernomen om vaccinweigeraars te overtuigen om toch die prik te halen. Daarvoor is de taal belangrijk. Met name witte evangelische christenen weigeren het vaccin. Vandaar de campagne. Ook vaccins zijn een gift van God. Twijfelende jongeren worden gepaaid met shots voor shots. Er wordt mooi gebruik gemaakt van de dubbele betekenis van het woord shot, als in injectie en als drankje. In de weekendbijlage een mooi interview met spoken word artiest Bab Schons. De eerste zin van het stuk luidt: verwondering, verontrusting, verrassing en verontwaardiging. Dat zijn de vier V's die terug te vinden zijn in het werk van dichter en columnist Bab Schons. De 10 geboden rubriek in Trouw is vandaag voor Joost Prinsen, die het boek Na Emma schreef over de periode na het overlijden van zijn vrouw. Volgende week is hij hier, het gast in de taalstad. Ja. Bij het 10e gebod zegt hij: gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort. En daarvoor gebruikt hij een mooi woord. Van jaloezie heb ik geen last. Ik ben zelfs hoovaardig te denken dat andere mensen best wel eens jaloers op mij zouden kunnen zijn. Dat is een mooi woord, hè? Hoovaardig. Dat betekent hoogmoedig of trots. De opmerkelijke verrichtingen van Mathieu van der Poel is ook de Telegraaf niet ontgaan. MVDP UFO op twee wielen is de kop. Daarmee wordt verwezen naar de Amstel Gold Race van 2019. Toen hij in geslagen positie toch nog over iedereen heen derde en won. Ook in het AD aandacht voor de gele truidrager. En wel over de vraag of hij nou een Nederlander of een Belg is. Hij heeft een Nederlandse nationaliteit, maar hij woont al zijn hele leven in België. De krant ging naar Capellen, waar Van der Poel geboren is. Daar weten ze wel of het een Nederlander of een Belg is, zo zegt ene Chris. Ik zie hem helemaal niet als Nederlander. Als hij op tv geïnterviewd wordt, dan praat hij Capels. Gelijk wij Capels praten. Dankjewel, Lennart. De Taalstaat introduceert de Spelling Bee in Nederland. Het spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. We zoeken kandidaten. Doe mee en win deelname aan het groot dicté der Nederlandse taal in het najaar. Meld je aan. taalstaat@kro-ncrw.nl. Straks spelen wij voor de eerste maal dit spel. Wat was ik er 21 juni in het Duitse Cuxhaven? Dat ligt aan de Noordzee, een beetje in het verlengde van de Waddeneilanden, ten noordwesten van Hamburg, graag bij geweest. Daar werd Herman van Veen de prestigieuze Ringelnatz Literatuurprijs overhandigd. Hij is toegesproken, er is muziek voor hem gemaakt en de 76-jarige Nederlandse zanger werd gezegd dat hij een tedere, veelzijdige kunstenaar is die vele Duitse kinderen met zijn beroemde eend Alfred Jodocus Kwak heeft wakker gekust. Dat te lezen van iemand die ook in ons land niet over waardering te klagen heeft, doet heel goed. Herman van Veen leeft voor zijn kunst. Volgende week staat hij vanaf 7 juli tot en met 8 augustus in Carré met het programma 76. Dat kun je wel zien. Dat is hij. En hij komt weer met nieuwe muziek, om te beginnen met de zogenaamde R-Tone sessies. Liedjes opgenomen in de R-Tone studio in Haarlem. Dag Herman. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Voor je liggen 3 kussens met daarop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Stel, je bent moe. Je wil even rusten. Welk kussen zou je onder je hoofd leggen? Zou ik filosofisch willen dromen, de dame? Zou ik een les willen krijgen tijdens mijn droom, de heer Marsman? Zou ik willen glimlachen? Bomans en dat laatste is toch een hobby. Ja, dat past ook wel bij jou. Ja. Ja. Bomans, herinner ik me, Herman, die heeft gesproken tijdens jouw allereerste optreden in Singer 1969 in Laren. Ja. Weet je nog wat hij zei? Nee. Hij heeft je geïntroduceerd. Ja. Maar wat betekende dat voor jou, dat Bomans jou introduceerde? Ik kan me nog herinneren, ik studeerde op het conservatorium in Utrecht. En er was toen in die dagen een pianist, Sas Bunge, een hele bekwame pianist. Dat was de leraar van Erik van der Wurf. En die Bunge die had een programma geschreven over concertpianisten. En zocht 2 getalenteerde types om dat te spelen. En dat waren Laurens van Rooijen en ik. En ik had Bomans leren kennen. Hij zou een lezing komen geven op het conservatorium. Over het een of het ander. Maar hij zag een schaakbord. En die lezing heeft nooit plaatsgevonden. Omdat hij aan de slag ging, letterlijk, met iemand. Ja. Wolfgang Weideveld, ook een pianist. En die lezing kwam niet. En toen ben ik met hem aan de praat geraakt. En heb hem een beetje leren kennen in zo'n gesprek. En van het een kwam het ander. En ineens was hij daar. Ja. Ja, voel je je met hem verwant? Ik vind hem heel erg. Ik kan hem visualiseren, zeg maar. Ja. Je zag voordat hij iets grappigs ging zeggen, dat het grappig zou worden. In zijn gezicht iets gebeuren. Ja, ja. En daar heb ik erg van genoten. Of het nou destijds 1 zender, zwart-wit, spelletjes. En dan zat hij daar in een soort literair panel. Klopt, ja. En dan, hou je aan je woord. Hou je aan je woord. En dan was Helle Hazen en Victor nog wat. Victor van Friesland. Ja, Victor van Friesland. En dan zag je altijd aan hem, oeps. Ja, dat is. Ja. Jij hebt een prijs gekregen in Duitsland. Ja. Ik heb net gezegd, de Joachim Ringelnatz Literatuurprijs. Ja. Duitse kunstenaar wiens nagedachtenis wordt geëerd met de prijs die naar hem is genoemd. Je hebt hem mogen ontvangen. Wat weet je van die Ringelnatz? Ja, Ringelnatz, dat was een man die is geboren in 1883. En hij was een zeeman. Hij is niet oud geworden. Hij was satiricus, dichter, schilder, zeeman. Hij heeft niet echt onderwijs. Helemaal een man die zichzelf heeft uitgevonden. Ja, ja. Ja. En hij schreef gedichten in de sfeer van Tucholsky. Alleen met echt sarcastisch. Maar kende jij zijn werk voordat jij... Nee, ik kende hem niet heel goed, maar wel goed genoeg om daar naartoe te rijden. Ja. En is er ook iets in zijn werk waarvan je zegt, ja, dat doe ik eigenlijk ook. Want je bent schilder, je bent schrijver, je bent zanger, je bent dan geen zeeman, volgens mij. Nou, wat ik heel opvallend vind is dus, ik heb me natuurlijk een beetje ingelezen, dat is dat hij op een bepaalde manier de route naar taal toe. Dus de manier van denken. Dus hij, hij, hij heeft bijvoorbeeld een gedichtje geschreven waarin de zee aan hem vraagt: waar ben je op weg naartoe? En dat hij dan schrijft: dat moet je mij niet vragen, ik ben maar een matroos. En waarom ik dit aanhaal is omdat ik ook heel veel schrijf over alsof de dingen wezens zouden zijn. Ja. Dus ik kan, laat ik maar zeggen, in gesprek met de tafel. En hoe je vind je dat eend, nu? Je kan een eend laten praten, toch? Hè? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Hoe komt het, Herman, heb je daar een verklaring voor? Want in Duitsland ben je buitengewoon populair. Je bent onderscheiden in Frankrijk. Mm-hmm. Waar ook ter wereld, mm-hmm, trouwens. Spreek jij een universele taal? Is er Herman van Veens? Is dat de talen overstijgende taal? Ik denk dat het begint dat ik redelijk mijn talen spreek. En dat ik dus blijkbaar in staat ben dingen te kunnen zeggen die in alle talen of in die talen ook begrepen worden. Maar dat is eigenlijk... Noem eens een voorbeeld. Ik lijk in staat dingen... Bijvoorbeeld, 1 plus 2 is niks, nooit. Dat is maar iets, hè, daarmee bedoel ik dan... die boom staat er, die zee is er, dat getal zal nooit bestaan. Als lucht of wolken of vogels, mm-hmm, of stemmen. Mm-hmm. Dus je hanteert je eigenlijk van beelden die ongebruikelijk zijn dat ze zo gezegd worden. En waarvan je dan hoopt... Kijk, Moustaki heeft dat ooit goed geschreven over mij, dat hij zei van: hij doet alsof hij ons vermaakt. En dat is mooi, omdat je dat probeert te vermijden. Ja. Die boodschap, die heb ik helemaal niet. Nee. Maar ik zie wel het spel, ja, van, laat ik maar zeggen, een rood stoplicht heeft een alarm. Dat rood is een alarmkleur. Maar het heeft iets universeels wat je doet. Het spreekt iedereen aan in alle landen van de wereld. Is er een centraal thema? Is er iets wat je tegen je publiek, tegen al je luisteraars wil zeggen? Van hier gaat het om. Dit wil ik eigenlijk, met alles wat ik doe, wil ik dit vertellen. Is er zoiets? Misschien wel het feit dat we het meeste niet begrijpen. En dat daar dus een geweldige respectloosheid heerst ten opzichte wat we niet snappen. Daar ging dat vorige gesprek ook over. Het gaat over het zal niet zo blijken te zijn zoals we vaak denken dat het is. En schilders, dichters, schrijvers proberen ons duidelijk te maken wat iets ook betekent. Precies. Of wat iets zou. En dat is ruimte houden voor de verwondering. Ja, maar verwondering vind ik ook alweer zo'n ingecirkeld woord. Ik zei net van die alarmkleur. Mijn vader vertelde hoe slim een tomaat is. Een tomaat is rood, omdat hij zacht is. En hij neemt dus de kleur van gevaar aan, zodat hij met rust gelaten wordt. Dus dat is om zijn tederheid. Dat is omdat hij, mm-hmm, hij beschermt zich met een kleur. Hij doet alsof hij gevaarlijk is. Om zijn zachtheid. Om zijn kwetsbaarheid. En wij hebben als mensen dat stoplicht dus rood gemaakt. En we stoppen dus voor die kleur. Dus daar begrijpen we het. Maar die taal van die tomaat, die gaat aan ons voorbij. Ja. En dat, Herman, vind ik ongelooflijk fascinerend. Ja, en daar gaat dus jouw werk over. Heb je ook weer nieuwe liedjes opgenomen. Ja. Ik wou één kort stukje daarvan, mm-hmm, laten horen. Loop zonder stok, lees zonder bril, eet wat ik wil. Slaap als een reus en kan de speld nog horen vallen. Ouder worden gaat vanzelf en ook vanzelf weer over. Je doet het voor het eerst, er gaat een wereld voor je dicht. Mazzel, mazzel, wat zou je zonder mazzel, mazzel, mazzel. Zou je mazzel. Opgenomen in de Artone Studio eerder dit jaar. En op 17 juli op Record Store Day worden deze vier bijzondere tracks gepresenteerd. We zullen er straks nog eentje van helemaal laten horen. Mazzel, wat betekent dat voor jou? Ja, dat is niet te vertalen. Mazzel is gewoon geluk. Ja, je telt je zegeningen Kijk, ik ben 76. Ik heb de mazzel goede genen te hebben. Ik heb de mazzel dat ik nieuwsgierig ben. Ik wil weten. Ik wil altijd weten. En daarmee werken. Dat gaat niet over. Het wordt niet... Dat wordt eigenlijk met het ouder worden sterker. Gaat vanzelf, zeg je. Ouder worden gaat vanzelf en ook vanzelf weer over. Het is gewoon een cadeau dat je dit kan doen wat je doet. En dat die fascinatie blijft. En er zitten natuurlijk ook geweldig ingewikkelde aspecten aan dat ouder worden. Slijtage. Hè? Ik vind ouder worden vooral een kwestie van het slijten. Wat slijt er dan? Ellebogen, handen, gewrichten. Je herstelt veel langzamer. En het verlies. Ik bedoel, dat is denk ik nog wel het zwaarste in het verlies van mensen om je heen. En he, ik speel nu met een groep als wat oudere meneer. En niemand is meer zo oud als ik. Dus met als gevolg dat ook heel veel dialoog niet kan bestaan, omdat de referenties anders zijn. Dat ging net ook met die. Ja. Het gaat om je kunt kijken, als wij over Godfried Bomans praten, dan weet jij wie dat is. En je denkt meteen aan dat been van Marlene Dietrich. Hè? Ja. Ik wou dat mijn vrouw in zo'n been had. Ja. Hè? Dus wij hebben daar een klik. En geen taal nodig om ons te herinneren. En dat raak je meer en meer kwijt. En dat is een vreemd besef. Ja. Dat is een nieuw besef. En dat vind ik er wel ingewikkeld aan. Ja. Je bent 76. Ja. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Ja. Je staat vanaf volgende week weer in het theater, in Carré. Mm-hmm. Weer met een prijs erbij, de Joachim Ringelnatz Literatuurprijs. Mm-hmm. Dank dat je hier was. Graag gedaan, man. Haast als haasten meestal ook. kletsnat is een vorm van gekte. Vochtig wel. Gekke huizen zijn een gekke vorm van gekte. Tralies ook. Zwemmen is een heerlijk wonderlijke vorm van gekte. Drijven ook. Alles ervoor over hebben is een vaste vorm van gekte. Vasten ook. Hopen is een vorm van gekte. Hopen is een vorm van gekte. Hopen is een vorm van gekte. Hopen is een vorm van gekte. Wanhoop ook. Vier gloednieuwe liedjes van Herman van Veen. Wennen is een vorm van slijten. Ach, mooie tekst van Judith Herzberg trouwens. Liedvormen van gekte is onderdeel van de Artoon Sessie. Opname van vier nieuwe liedjes die Herman op 24 maart van dit jaar opnam in de Artoon Studio in Haarlem. En 17 juli worden die vier liedjes op Record Store Day uitgebracht. De taalschatten van de taalstaat. Strepen aan de hemel van G.L. Durlach. De taalschatten van de taalstaat. Gisteravond is er in de Bali in Amsterdam ter gelegenheid van de 25e sterfdag van de schrijver G.L. Durlacher een avond georganiseerd over zijn werk. Onder de titel van zijn debuut in 1985, Streep aan de hemel, en een nieuwe uitgave dat die titel ook heeft gekregen, maar waaraan een voorwoord van Arnon Grunberg en ander werk van Durlacher is toegevoegd. Aanwezig in de balie was ook de dochter van G.L. Durlacher, Jessica Durlacher, die zelf ook schrijfster is, zoals we alle weten. Dag Jessica, goedemorgen. Hallo. Dag. Hallo. Werd het een memorabele avond gisteravond? Ja, zeker. Vond het wel. Een emotionele avond en mooi. Ja, ja. Wat heb je zelf gedaan? Ik zelf, behalve het beetje medehelpen bedenken hoe die avond moest zijn, had ik een gesprek met Arnon over mijn vaders werk en over de ingewikkeldheid die het altijd had om over de oorlog te praten en de de vermogens die mijn vader bleek te hebben om er over te kunnen schrijven. Ja, ja. Ik kan me nauwelijks voorstellen, maar Streep aan de hemel, waar gaat het over? Nou, het verhaal zelf, hè, want het is natuurlijk nu een titel voor het hele verhaal, maar het verhaal zelf gaat over. Begon ermee dat hij een boek las, of twee boeken las van Barton Gilbert en Walter Laqueur. Dat zijn twee historici en die hadden onderzoek gedaan naar allerlei historische achtergronden van de beweegredenen en de bewegingen van de geallieerden en van de nazi's. En een van de grote dingen die daarin voorkomen is: waarom zijn die crematoria en die treinen niet gewoon gebombardeerd door de geallieerden? In Auschwitz. In Auschwitz. En mijn vader begon erover te schrijven en over na te denken. Want hij was daar geweest. Mijn vader zat daar. Ja. Ja, en ja. Hij las die boeken. Hij heeft ze natuurlijk ook niet voor niks ter beschikking gekregen om te recenseren. En hij las die boeken en ineens kwam alles terug. Ja. En hij zag zichzelf staan in Auschwitz. En het was 1985, hè? De oorlog. Ja. 1945 kwam hij terug. 1985 schrijft hij dat pas. Dus zo lang heeft hij dat. En jij wist van niks, hè, als kind? Nee, ik wist natuurlijk wel dat. Ik wist wel dat er een oorlog was geweest en een kamp. Ja, en dat soort woorden kende ik. Wij mochten bijvoorbeeld ik wilde naar een ponykamp. Nou, alleen al dat was een heel gemarchandeer om maar sowieso naartoe te mogen. Ja, het woord kamp is vreselijk. Maar ik wist natuurlijk niet wat. Toen las ik wat. Ja, dat boek zelf telt vier hoofdstukken. Strepen aan de hemel, begin van een reis, de illusionisten en bevrijdingen. Je hebt een aantal fragmenten voor ons uitgezocht. En ik vind het van belang dat de luisteraar thuis van de taalstaat hoort hoe jouw vader heeft geschreven, hoe die teksten waren. We beginnen met een fragment uit Strepen aan de hemel. Waar is hij dan? Dan is hij in Auschwitz, hè? Hij is in Auschwitz. Hij staat op appel, zoals dat elke dag moest. En ziet daar die schapenwol draadjes van de vliegtuigen die door de lucht vliegen. En hij denkt, en ze hopen allemaal. Ze gaan bommen gooien. Laten ze deze hel voor ons bombarderen. Niet laten ze ons bombarderen natuurlijk, maar de machines. Nou. Dezelfde avond weer die schapenwollen draden aan de hemel. Hadden ze ons vergeten daarbuiten, daarboven? waren de olieraffinaderijen van Blechhammer en Srebrenica belangrijker dan wij en onze verbrandingsovens? In de maand die nu volgde brandden zij niet meer dag en nacht. De Joden uit Hongarije hadden het lijden op aarde bijna achter zich. Uit Westerbork kwam het laatste transport, 1019 mensen, waarvan 470 niet onmiddellijk aan de vlammen ten prooi vielen. Onder hen Anne Frank, toen nog een onbekende in de Oceaan des Doods. De Oceaan des Doods. Wat zegt dat over de taal van jouw vader? Ja, en mijn vader probeerde natuurlijk zo precies mogelijk te zijn. En het geestige is, of eigenlijk vind ik dat geestig, dat als je zo precies mogelijk wil zijn, dat je dan eigenlijk, als je het kan, en dat kon hij, een enorme rijkdom aan taal nodig hebt. En die precisie in beelden die het voor de ander, voor ons niet wetenden, zo visueel en zo echt maakt dat je het echt ook zelf beleeft. Dat kon hij dus. Ja, we gaan naar de illusionisten, Jessica. Wat bedoelt hij met dat woord? Dit verhaal, het gaat over make-believe. Hè? Dingen laten zijn, zodat de wereld niet weet. Ze hebben hun werk kunnen doen, de nazi's. Omdat er heel lang een soort schimmenspel gespeeld werd. Dat mensen niet wisten wat er eigenlijk gaande was. Mm-hmm. En dat slaat daar op. Ja, zou je het willen voorlezen? Ja, een fragmentje eruit. Half verborgen achter de staldeur zie ik hen staan. In rijen van 5, maar nog niet in het gelid. Honderden vrouwen zwijgend wachtend met uitdrukkingsloze gezichten. In kreukelige eigen kleding, doek om het hoofd. Mijn ogen verslinden de rijen tot ze bij het blauwgrijs gemeleerde wollen gebreide jasje van mijn moeder tot stilstand komen. Het jasje dat ik op een andere planeet als jongen van 9 heb mogen helpen uitzoeken. Mijn blik schreeuwt naar haar en haar hart hoort mij. De seconden dat wij elkaar aanzien met tranen die niet mogen zijn, zijn eeuwigheid. Vanaf de Lagerstraße komt SS, de vrouwen worden in het gelid gebruld. Wij verliezen elkaar. De gestreepte geeft mij een dwingend teken en dreigt met de stok. Ook anderen die evenals wij een glimp van de vertrekkenden trachten op te vangen, rennen naar hun bloks als gewonde dieren voor een bosbrand. Ik zie mijn vaders grauwe, betraande gezicht. Ons afscheid is gedeeld verdriet. De laatste keer dat hij zijn moeder zag. Ja. De ogen verslinden de rijen. Hij kijkt heel goed of hij er kan ontdekken. Door het zo op te schrijven, het is een topje van een ijsberg. Ja, het is echt een topje van een ijsberg, ja. Het is natuurlijk veel meer. Hij heeft veel meer gevoeld, maar hij schrijft het zo op. Ik las ergens iets over een lava in een uitgedoofde vulkaan. Dat bij hem aanwezig was en dat hij in staat is geweest om het zo op te schrijven, dat ik als lezer ook voel van wat er door hem heen gegaan is. Maar doordat het niet sentimenteel opschrijft, komt het nog veel harder binnen. Mm-hmm. Tot slot een fragment uit Bevrijdingen. Is hij dan ook werkelijk bevrijd? In dat stuk beschrijft hij daar wel iets van. Maar ik eigenlijk even na te denken of ik de titel helemaal kan duiden. Het is dan is hij los van toch wat ik begrepen heb, dan is de oorlog voorbij. De passage die ik ga voorlezen gaat eigenlijk over de een verschrikkelijk moment waarop hij nog ontzettend hard moet werken en een rotsblokken moet verslepen op grote karren. Mm-hmm. Waarbij voortdurend jongens, net als hij, het loodje leggen omdat het, omdat zwaar, het te is. Zwaar is. Dit is eigenlijk het begin van een bewusteloosheid. Maar het is een heel. De stemmen vervagen, genadige stilte. Als door helder water zie ik het golvende landschap, een beek die zich verliest in het blauwgroene woud van aan de einder. Mijn val is zonder pijn. Grassprieten strelen mijn wang, boven mij hetzelfde landschap, ongeschonden door tranen. Met grote sierlijke sprongen zie ik mij over de velden en heuvels aan de jagers ontkomen. Mijn dubbele hertengewijs tik trots tegen de hemel af als ik bijna vliegend de overkant van de beek bereik. Kleiner en kleiner wordt mijn silhouet tot het opgaat in de omarming van de bossen in de verte. Ik voel vrijheid als het donker mij omsluit. Omarming van de bussen? Bossen. De bossen. Ja. En ik voel vrijheid als het donker mij omsluit. Is dit een moment van enig geluk? Nou, dit is een moment waarop hij eigenlijk even doet alsof hij er niet meer is. En het is bijna een hallucinatie in een van de meest vreselijke momenten van de kwelling waar hij in verkeert. Hij raakt bewusteloos omdat hij valt door die rotsblokken. Het kan het einde zijn, maar en hij treedt uit eigenlijk. Ja. En dit is de droom. Dat is wat dit is. Ja. Streep aan de hemel, G.L. Deurlacher. 1985 verschenen, opnieuw uitgegeven met eigenlijk het volledige werk van je vader. Ingeleid door Arnon Grunberg, uitgegeven door Querido Amsterdam. Goed dat je hier was, Jessica. Dank je wel. Graag gedaan. Had ik jullie al verteld dat ik soms bang ben? Als ik mezelf zie in een droom die niet bestaat. En had ik jullie al verteld dat ik soms blind ben? Dat ik niet meer zie wie er naast me staat. Wisten jullie ook dat ik niet altijd blij ben? Dat ik net als jullie soms worstel met mezelf? En weten jullie ook dat ik mezelf soms druk maak? Om de dingen die ik straks achterlaat? Ik ben bang voor de leegte. Ik ben bang voor de wereld om me heen. Ik ben bang voor de chaos. Bang dat er niets meer overblijft. Ik ben bang. Je vraagt aan mij of ik nog met je door wil. Ook al staan we nu mijlen ver uit elkaar. En je vraagt aan mij of het nog altijd zin heeft. Maar ik voel dat het al maanden niet meer gaat. Ben bang voor de leegte. Ik ben bang voor de wereld om me heen. Ik ben voor de chaos en bang dat er niets meer overblijft. En ik voel het al een tijd, er is niets meer over van het vuur dat we hadden in het begin. En ik voel ook wel dat alles nu te zwaar is, dat de eenzaamheid en stilte nu mijn vriend is. Enige vriend is. Vorige week was hij nog in de Taalstaat. Noel Havens verdient alle aandacht voor zijn soloalbum Doe Mij Maar Alles. Een bijzonder hoogtepunt Nederlands talig repertoire dit jaar. Het heet In Mijn Hoofd. Nol schreef dit prachtlied zelf. Jasper van Kuikens, cabaretier, universitair docent op de Technische Universiteit in Delft. En voor de Volkskrant schrijft hij wekelijks de column Hoe moeilijk kan het zijn? Over fouten die gemaakt worden bij het ontwerpen van dingen. En vorige week kwam zijn boek Bonusland uit over het jaar dat hij met zijn gezin in Zweden doorbracht. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen Frits. Over dat boek deelde je een tweet van een lezer. Er bestaat dus zoiets als plaatsvervangend heimwee. Ik merkte dat ik hoopte op terugkeer naar het dorpje, de winkel en de school. Zo twitterde hij. Hij kunt geen groter compliment krijgen voor het maken van een boek. Nee, ja, dit was kennelijk zo invoelbaar. En niet dat dat plan was, maar toen ik dit terugkreeg, dacht ik wel, oh ja, dit is wel heel fijn. Maar nou ja, ook wel wat ons voor onze terugkeer. We hebben een beetje onderschat. We dachten dat het erheen gaan moeilijker zou zijn, maar het bleek uiteindelijk de terugkeer die taaien. Dus je verlangt af en toe nog terug naar Zweden? Ja. Ja? Ja. Waar was je precies? Ten noordwesten van Karlstad. Dat is een middelgrote provinciestad. Of niet heel groot. En wij zaten echt op het platteland. Ja, middle of nowhere. En wat mis je dan het meest? Ja, de openheid, de vrijheid. Het tempo van leven. En ook wel de levenshouding die mensen daar hebben. Je deelde een tweet van journalist Pieter Klein van RTL Nieuws. Ik zie de negatieve reacties in mijn tijdlijn. Prima, moet iedereen zelf weten. Maar ik ben een hartstochtelijk voorstander van excuses van onze overheid voor slavernij. En voor een nationale herdenking. Vrije dag, Katie Cotty. Dit heeft verdorie al veel te lang geduurd, schreef hij. Het leverde Pieter Klein een hele reeks negatieve reacties op. Maar jij deelde de tweet en waarom? Omdat ik het ermee eens ben. Ja. Ja, weet je, dit is iets wat tot voor kort werd benoemd als enkele zwarte bladzijden, waar ik zelf nauwelijks les over heb gehad op de middelbare school. Waar Jan-Peter Balkenende nog over een tijdsvak sprak, VOC-mentaliteit. Ja. Ik denk dat we misschien het erover moeten gaan hebben dat dat niet het beeld is dat kan blijven bestaan. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Je twitterde over je column die vandaag in de Volkskrant staat. Mijn Hoe moeilijk kan het zijn van deze week? De Haagse horrorpollers, deel 2. We moeten stoppen met pollers. Ze zijn gebruiksonvriendelijk, gevaarlijk en een buitenproportionele maatregel. Ik weet niet wat een poller... Wat is een poller? Een poller is een paal die uit de grond omhoog komt. Meestal is dat zo'n roestvrij stalen ding, wat ook niet eens in rood-wit gestreept of zo, maar dat komt dan omhoog. En eigenlijk overal waar ze staan, rijden mensen daar per ongeluk op. En wat heel interessant is, dat vrijwel alle reacties die je krijgt zijn, ja, maar mensen moeten gewoon opletten. Nou, A zit zo'n ding in de grond. Dus een slagboom zit boven de grond. Altijd in je gezichtsveld. Dus. Die kun je. En bovendien, als je tegen een slagboom aanrijdt, heb je minder schade dan dat je auto van voor tot achter van onder wordt opengetrokken. Maar mensen lijken ook de illusie te hebben dat wij opletten in het verkeer. Maar we weten uit de psychologie, we doen heel veel op routine. En zeker op plaatsen waar je door die routine heen gaat breken, een situatie verandert. En die situatie die ik beschrijf in Den Haag, daar lijkt het echt op een doorgaande weg. En plotseling staat daar een roestvrij stalen paal of die komt omhoog. Komt die ineens omhoog? Hij komt ineens omhoog als er bijvoorbeeld, wat vaak gebeurt, niet alleen in Den Haag, dat dan voor je een voertuig zit dat het zicht beneemt. En dan denken mensen, oh ja, nou ja, ik zal hier wel achteraan kunnen. Of soms proberen mensen het ook wel. Maar in Den Haag ging het om 24 ongelukken in 3 weken. En in Delft heeft de rechter ooit gezegd dat een situatie overduidelijk gevaarlijk was toen er 15 ongelukken waren geweest in een heel jaar. Aha. Met andere woorden, die pollers moeten weg. Ja, of je moet dit overduidelijk maken. Maar ik ben voor een verkeersmaatregel die gewoon geen schade kan veroorzaken. Want een straf van €3000 schade aan je auto is een buitenproportionele straf. Gisteren in de supermarkt begon een vrouw uit het niets tegen de cashier een heel verhaal over dat ze niet gelooft in corona. Dat ze dacht dat de overheid iets in de lucht spuit. Ik heb nog nooit een lopende band zo snel leeggebliept zien worden, twitterde je deze week. Ja, je voelde dit bijna, het ongemak werd bijna tastbaar in de lucht. Niet alleen bij die cashier, er was een meisje van 21 of zo, die zag je echt helemaal, wat moet ik nu? Moet ik nu gaan zeggen, ja, die ging gewoon zo snel mogelijk afrekenen. Maar ook iedereen eromheen, dat zag je ineens heel druk met de eigen boodschappen. Ja, vind je het niet erg dat ik voortaan het woord leegbliepen van jou leen? Prima. Vind ik echt prachtig. Dat EK van 88 dat ik op mijn 12e meepakte, blijkt een soort Amazon-aandeel. Blijft maar in waarde stijgen. Dat twitterde je zondag na de uitschakeling van Nederland op het EK voetbal. Hoe kwam je op die vergelijking? Nou ja, dat EK van 88 vond ik toen heel gaaf natuurlijk. Dat we kampioen werden. Maar ik had niet helemaal door hoe lang... Als je 30 jaar hebt moeten wachten op iets, dan heeft het... Voor mijn vader had het een nogal andere lading dan voor mij. En ook door de uitschakeling in de EK's daarvoor en zo. Traumatisch. Je vader 74, was zijn trauma. Ja, 74, maar ook de uitschakeling tegen België, volgens mij voor een WK in Spanje, en et cetera. Dus dat... En nu begin ik te beseffen dat als je heel lang op iets moet wachten, dat het veel meer lading krijgt. Dus ik zou eigenlijk naar mijn 12-jarige ik terug willen en zeggen, joh, geniet hier even heel erg van. Ja, ja. Lichtpuntje op dit EK was volgens mijn kinderen de invalbeurt van Loekie de Leeuw. Ze hopen op een basisplek. Ja, ja. Dat, zij kennen natuurlijk, kijk, voor ons is het nostalgie. En dan zou je zeggen, oké, dat is leuk. Maar zij kenden dat helemaal niet. En ik merkte op een gegeven moment dat in de reclameblok... daar is hij weer. Ze vinden het leuk. Maar intrinsiek leuk. Het is ook wel veranderd. Het is wel moderner gemaakt. Ik vind het wel heel goed gedaan. Iets soepeler. Ja. Ja. Ja. Govert Schilling deelde een foto van hem met oranje vlaggetjes volgehangen straat. Wat is eigenlijk het protocol? Vanavond al alle versiering verwijderen of pas na de finale, zo schreef je erbij. En jij reageerde met ritueel verbranden in de Efteling. Nou, is dat inderdaad een probleem? We hebben verloren. Ja. We zijn al die vlaggetjes, dat is eigenlijk van nul en gelerlei waarde. En wat vind jij? Ritueel verbranden in de Efteling? Dat was naar aanleiding van de medewerkers van de Efteling die mondkapjes hadden verbrand toen het weer mocht. Maar het is moeilijk, want als je direct weghaalt, ben je een soort laffe opportunist. Ja. Die gelijk zegt, ik wil er niks meer mee te maken hebben, maar lang laten hangen. Ook kan moeilijk. Ook niet, hè? Nee. Een protocol moet er komen. Ja, ik had zo'n tattoo. Aaf Brand Korsjes had er ook over geschreven. Ik heb van mijn kleinzoon een tattoo op mijn arm gekregen. Die heb ik er toch de volgende dag aan. Ja. Nou ja, goed. Jasper van Kuik, het was weer een groot genoegen hier te hebben als inwoner van de Digitaalstaat. Tot zover het eerste uur van dit programma. We komen zo meteen heel graag bij u terug. NPO Radio 1. Showgirls en beatmuziek. Dokter Kelder en Co. Nou, ik wil er graag wat meer over vertellen. Want ga je het afplassen of niet? Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Wij zijn vaak in de verdediging, omdat er een hoop dingen worden beweerd die eigenlijk niet waar zijn. Uiteindelijk gaan ze erom dat iemand de oplossing vindt. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Dit is gewoon domme onzin. Ja. Alle gekheid op een stokje, gewoon niet doen. Ja. Het nergens over dit. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Je bent best wel freak eigenlijk. Hè? Ja, sorry. Op NPO Radio 1. Zometeen van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Spa fruit of duo 3 flessen voor €3. En groene lunch, snack of pasta salades 2 voor €5. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar €39,95 per maand. Ga naar ziggo.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. 12 uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met Rutger Kiezenbrink van Onze Taal in het zomerse nieuwe spelspel. Met Jeroen Dera over de bundel gedichten van het nieuwe millennium. En René Appel met de TNA van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Maar eerst zorgen om aanvallen met gijzelsoftware. Het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag roept bedrijven op om VSA-computersoftware uit te schakelen. Aanleiding is een grote ransomware-aanval waarvan zeker 200 Amerikaanse bedrijven slachtoffer zijn. En dat gebeurt niet vaak, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. De aanvallers hebben niet in één keer bij één bedrijf toegeslagen, maar in één keer bij heel veel bedrijven. Door een soort fraudeleuze software-update uit te rollen, waarna ze konden inbreken en de ransomware konden uitrollen. De precieze omvang is nog niet bekend. Dat zal ook echt wel tot na het weekend duren, totdat we daar echt goed zicht op hebben. Maar dat het een grote aanval is, dat is inmiddels echt wel duidelijk. In Nederland zijn zeker 2 bedrijven aangevallen, maar die konden de aanval afslaan. Mogelijk waren er nog meer Nederlandse bedrijven doelwit. Bij een ransomaanval nemen cybercriminelen software in gijzeling. Het gaat ze uiteindelijk om geld, hoge bedragen ook. Dus wat ze doen is ze zetten je bestanden op slot. En als je betaalt, dan kun je er weer bij. Een paar jaar geleden werden vooral particulieren ermee getroffen. En dan ging het om een bedrag van een paar honderd euro. Maar nu gaat het echt om losgeldbedragen van miljoenen euro's. Nou ja, en als je bedenkt dat er dus minimaal 200 bedrijven, maar waarschijnlijk nog wel een stuk meer zijn getroffen. Ja, dan gaat het hier om voor die aanvallers om een mega winst. En voor de samenleving natuurlijk om een gigantische hoeveelheid geld die nu weer weglekt naar criminelen. En dat zei tech-redacteur Joost Schellevis. De politie heeft een deel van het centrum van Beverwijk afgezet vanwege een mogelijk explosief. Een aantal woningen en winkels is ontruimd. Omwonenden maakten melding van een verdacht voorwerp dat vlakbij een pand ligt, waar tot voor kort een Poolse supermarkt zat. In Beverwijk is 2 keer eerder bij een andere Poolse supermarkt een explosief afgegaan met grote schade tot gevolg. Volgens de politie lijkt de vondst van het verdachte voorwerp geen verband te houden met die eerdere explosieven. In het zuidoosten van Japan zijn 2 doden gevallen. Er worden 20 mensen vermist na een verwoestende modderstroom. In de stad Atami, ten zuiden van Tokio, trok die een spoor van vernieling. Zo is te zien op beelden op sociale media. Te zien is dat tientallen huizen werden bedolven of verwoest. De modderstroom werd veroorzaakt door hevige regenval en de Japanse autoriteiten verwachten dat het aantal vermisten oploopt. De naam van staalbedrijf Tata wordt bewust niet genoemd in een GGD-rapport over het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk. Noord-Hollands Dagblad meldt dat de GGD-directeur de naam Tata er niet in wilde hebben om textuele redenen. Op de trap die gisteravond bezweek op het strand van Den Helder stonden tientallen mensen, zegt de politie. Ze stonden klaar voor een familiefoto toen de treden bezweken. Zeker 5 mensen raakten gewond. Volledig gevaccineerde mensen belanden niet of nauwelijks meer in het ziekenhuis, concludeert het AD uit een rondgang langs een aantal grote ziekenhuizen. Die krijgen vrijwel alleen nog mensen zonder vaccinatie of die het vaccin net hebben gekregen. De demissionair minister De Jonge heeft geen begrip voor mensen die de coronamaatregelen betwisten en die zich ook niet laten vaccineren. In een interview met nu.nl noemt De Jonge dat decadent, omdat weigeraars rekenen op solidariteit van anderen die zich wel laten vaccineren. Het NOS-journaal. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes met 2 jaar verlengd. De 7-voudig wereldkampioen zal ook volgend jaar en in 2023 racen in de bolide van Mercedes. Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Hamilton die is wat laat met tekenen, tenminste dat was hij aan het eind van de winter. Zijn contract voor dit seizoen. Heeft hij soms twijfels of hij het nog door moest gaan? Nou, als die twijfels er al zijn, dan gaat het meer over of hij dit jaar nog wereldkampioen kan worden. Want hij verliest het dit seizoen van Verstappen. Maar eigenlijk iedereen dacht, die gaat er niet zomaar de brui aan geven. En hij heeft ook al diverse keren gezegd, ik vind al die races zonder publiek vervelend. Ik wil op zijn minst fatsoenlijk afscheid kunnen nemen van deze sport met de fans. Dus als je goed naar hem hebt geluisterd, is het niet zo verrassend. Wat wel verrassend is, is dat, dat ze nu al eens zijn. En dat het niet één jaar is, maar twee. Dus het is eigenlijk gewoon goed nieuws. Want dat betekent dat de rivaliteit die echt is ontkiemd, waar iedereen van geniet met Verstappen, dat we daar nog 2,5 jaar van kunnen genieten. En zo wordt het ook ontvangen in de Formule 1-wereld, deze verlenging. Ja, toch wel. Hoewel er natuurlijk heel veel mensen zijn. Maar dat zijn wel vooral de mensen die zich storen aan iemand die altijd wint. Hè. Er zijn diverse mensen die zeggen het zou goed zijn als hij er eens mee stopt. Maar ik vind persoonlijk dat een sporter pas moet stoppen als hij over zijn top is. En met alle respect, dat kun je van Hamilton nog niet zeggen. En ik denk dat als Verstappen hem 3 jaar op rij zou kunnen verslaan, dat dat zoveel meer glans geeft dan wanneer Verstappen wereldkampioen wordt als Hamilton met pensioen is. Dus ik denk dat iedereen er blij mee moet zijn. Zelfs als je eerlijk eigenlijk een beetje zegt, ik baal dat hij nog doorgaat, want ik ben er wel een beetje klaar mee dat die man zoveel gewonnen heeft. Ik denk dat het tijd is om hem ook te waarderen. Ook in Oostenrijk is hij natuurlijk weer aanwezig voor de tweede week op rij. Daar wordt er geraced. Vorige week won Verstappen, Hamilton werd tweede. Wat denk je van de race? Het is moeilijk te zeggen, omdat eigenlijk alle voorspellingen hier onbetrouwbaar zijn. En iedereen hoopt op een regenbuitje morgen, waardoor het wat spannender wordt. Want ja, de realiteit is dat Verstappen en zijn team Red Bull Racing op dit moment de beste auto en de beste papieren hebben. En dat Hamilton, als hij hier wint, gewoon voor een verrassing zorgt. Dat klinkt raar, maar het zou wel degelijk een verrassing zijn als Mercedes eindelijk eens een keer terugslaat. 4 zegens op rij voor Red Bull, 3 voor Verstappen, 1 voor zijn teamgenoot Perez. En dan ook alleen maar omdat Verstappen een klapband had in de slotfase in Azerbeidzjan. Verstappen is de favoriet. En het gekste van dit circuit is, ja, iedereen, de neutrale kijker, hoopt dat er eindelijk weer een keer een gevecht komt. Want het gaat zo snel kantelen in deze sport. Het gaat een beetje te makkelijk bij Verstappen en Red Bull Racing. De spanning die is er al een beetje vanaf. Dus het wordt tijd dat er weer gevochten wordt. En dat vinden die coureurs ook alleen maar mooi. Louis Dekker. En vanmiddag de kwalificatie. Morgen om 3 uur is de race. En die is natuurlijk te volgen hier in Radio Tour. De Tour. En vandaag in de Tour de France voor het eerst een echte klimetappe. De 8e etappe gaat van Oyonnax naar Le Grand Bornand. En voor de kenners, dus we zitten in de Alpen. De laatste 40 kilometer, daar zitten 3 beklimmingen in van de eerste categorie. Steven Dalebout, verslaggever in Frankrijk Spektakel. Mathieu van der Poel in het geel. Een paar minuten pakt hij op de klassementsrenners. Gaat hij vandaag ook zijn trui weer verdedigen, denk je? Ja, dat is de grote vraag. Hè. Hoe ver kan je gaan in die gele trui? We zagen hem gisteren na die etappe, na die geweldige etappe, zagen we hem tegen een tentje aan, tegen een pilaar van een tentje, zo'n paal van een tentje aan zitten. Die was totaal uitgeput weer. L'Equipe schrijft over de etappe van gisteren. Cyclisme totaal. Totaal wielrennen dus, maar het heeft er wel ingehakt hoor. En ja, de vraag is dus, op weg naar Tokio, op weg naar de Olympische Spelen, is het verstandig om nog heel lang door te gaan voor de Mathieu van der Poel? Geen beste verbinding met Frankrijk op dit moment. Steven, ben je er nog? Hallo Dorald, hallo. Ja, nou dat is een vreemde. Hoor je mij weer goed? Zal ik verder gaan? Ja, ga gewoon verder. Vertel even, Steven, over die dag van vandaag. Gisteren, slopende dag, hele lange etappe. Hoe zijn de omstandigheden vandaag? Nou, het is niet al te best hoor. Net heeft het heel erg hard geregend. Nu regent het zachtjes aan. De renners die kunnen zich nog wel enigszins droog houden tijdens de presentatie. Maar later in de etappe, in de finale van deze etappe, wordt er ontzettend veel regen verwacht. En dan zijn er dus ook die 3 eerste categorie klimmen. 3 op een rij, waarvan de laatste over de Col de la Colombière gaat. En dan de afdaling naar Le Grand Bornand. Dus dat gaat zeker een rol spelen, dat beestenweer wat daar wordt verwacht. De vraag is dus, gaat Mathieu van der Poel inderdaad dat geel vandaag weer verdedigen? Of is dit al een dag die er te veel aan is voor hem? En gaat hij zich rustig voorbereiden op de Olympische Spelen, zo langzamerhand op die mountainbike-wedstrijd die over 3 weken is? En de vraag is, hoe is het met Primoz Roglic? Gaat hij deze Tour eigenlijk wel uitrijden? Of is het voor hem ook verstandiger om af te stappen? Steven we gaan dus naar de Alpen. Van de Jura naar de Alpen. En Radio Tour de France begint straks om 2:00. Op 2:00. We zijn erbij, Steven. Dankjewel. Het is 9:12. Het weer nog zon. Maar van het zuiden uit buien met kans op onweer. Het wordt ongeveer 25 graden. Morgen opnieuw buien. Met een graad of 21 is het morgen wat minder warm. Veel verkeer, Dennis Mooi? Nou, het valt reuze mee, hoor. Maar op een aantal plekken heb je wel wat extra tijd nodig. Zoals op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Muiden staat 7 kilometer. Door een pechgeval is de vertraging daar een kwartier. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Westervoort 9 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en is de vertraging 3 kwartier. A27 richting Breda tussen Hank en Oosterhout 7 kilometer. Ook hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is zo'n 20 minuten. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan het even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij Spits. Goedemiddag. Het was maandagavond. Het EK-voetbal liet ik even voor wat het was. Ik had na het échec van zondag wel even genoeg van het spelletje. Spanje-Kroatië, het zal wel, dacht ik. Zwitserland-Frankrijk, even geen zin. Ik besloot een eind te gaan fietsen. Maar tijdens mijn fietstocht merkte ik aan mijn mobiele telefoon dat hij zeer onrustig was. Toch liet ik hem in mijn jaszak. Ik geloof het allemaal wel. Die teksten van ik snap niet hoe hij die kans nou kon missen. Spannend, mannen. Ik denk dat ik zak in de poel. Hoe kan die trainer die halve garen opstellen. Ik denk toch, et cetera, et cetera. U kent dat wel, u doet er ook vast driftig aan mee. Ik meestal ook, maar die maandag niet. Ik negeerde alle taal die zich in brommetjes aanbood in mijn jaszak, totdat ik thuis kwam, 1,5 uur later. Een eindeloze rij appjes, een roman bijna, een taalontlading. Ik zette de tv aan en zag Mbappé missen voor Frankrijk. Toen begreep ik heel goed dat ook ik iets gemist had. Welkom in de Taalstaat. Hier zit je goed in de ver van mijn bedshow. Dit is je kans, hey, speel je mee. Ga naar huis met een tv. Is je geweten snel gesust? Kies een reis naar onze kust. Blankenbergen met z'n twee. Je hebt toch recht op je geluk. Op je eigen voetafdruk. Nee, je denkt nog niet aan later. vissen in het water. Er is geen vuiltje aan de lucht. Al ligt er olie op het strand en staat het regenwoud in brand. Hier zit je goed in de ver van mijn bedshow. Erger je niet langer blauw. Het is gezellig in de ver van mijn bedshow. Weet je nog van niets, dan is dit echt iets. Antwoord op de vraag, maar vergeet je nogal graag. Steek dan gewoon je kop in het zand. Er is niets aan de hand. Er is nog lang niet voor vandaag. Zeg je vier dat het klimaat goed is voor je thermostaat. En dat je zeker weet, toch niks mis met de planeet. Mijn aandeel dat is minimaal. Alle vissen op het strand en de koala's opgebrand. Hier zit je goed in de ver van mijn bedshow. Erger je niet langer blauw. Het is gezellig in de ver van mijn bedshow. Weet je nog van niets, dan is dit echt. Mooi cynisch, kritisch lied dit. Amaryllis Stemmerman, actrice, presentatrice en zangeres, maakt leuke, pittige liedjes. Dit is haar nieuwste, De Ver van Mijn Bedshow. Ze schreef het samen met Joes Brans en Geert van Loffelt. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Lieve Lodewijks uit Rotterdam en Eddie van Kuppenveld uit Helmond. Beide doen mee aan het grote dicté spel. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal, hij is de spelleider. Jeroen Dera over de bundel gedichten van het nieuwe millennium. René Appel met de TNA van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het woord van de week. Je zal het maar zijn, het eerste woord van de week van de maand juli 2021. Vele woorden stonden te popelen, boden Ton den Boom van de Dikke Vandalen zelfs smeergeld om dat predicaat te mogen dragen. Maar de woordbewaarder des vaderlands is niet omkoopbaar en kiest zonder last of ruggespraak het woord van deze week. Ton, dat hebben we toch allemaal goed gezegd, hè? Ja, dat klopt. Ja, smeergeld dat klopt. Is me nog nooit aangeboden. Nee, precies. Welk woord is het deze week geworden? Slendangkind. En dat is een kind dat in een van onze voormalige koloniën geboren en opgegroeid is. En dat vervolgens naar Nederland is gekomen. En daar op een of andere manier toch altijd het koloniale verleden met zich mee blijft dragen. Ja, en waar komt dat woord slendang dan vandaan? Nou, slendang is het Maleis voor draagdoek. En het verwijst naar het fenomeen dat jonge kinderen in bijvoorbeeld Indonesië vroeger door de baboe in de slendang werden meegedragen. En zo dus voor het eerst de wereld zagen. En het wordt soms vrijdag in een opiniestuk in de Volkskrant. En de schrijver had het gehoord van mensen in Suriname van wie de dochter naar Nederland was gegaan om te gaan studeren. En ze noemde haar een slendangkind. En die metafoor sprak de schrijver zo aan, want hij was zelf in Indonesië geboren en hij herkende vooral bij zijn moeder ditzelfde sentiment. Het gevoel dat je iets afgenomen is, een verloren jeugd en dat soort dingen. En dus het is eigenlijk een heel verbindend woord, want het kan zowel dus betrekking hebben op mensen die ooit gekoloniseerd zijn als op mensen die koloniaal waren. Ja, dus die arts heeft dat woord nu naar Nederland gehaald. Die heeft het woord inderdaad naar Nederland gehaald en nu maar eens kijken of het inderdaad ingeburgerd gaat raken. Ja. Is het ooit eerder aangetroffen, dit woord, slendangkind, of? Ja, één keer heb ik het aangetroffen in het blaadje Op het Wold. Dat is het lokale blaadje voor Ruinerwold en omstreken. En daarin werd slendangkind gebruikt voor een kind dat inderdaad in zo'n draagdoek werd meegedragen. En dat scheen ook nogal risicovol te zijn, want sommige kinderen vallen eruit en lopen dan hersenletsel op. Aha. Maar goed, dat is de enige eerste vindplaats. En hier wordt het als metafoor gebruikt. En dan wordt het pas echt interessant natuurlijk. Ja, het krantje Op het Wold in Ruinerwold. Jij leest ook echt alles, hè, Tom? Ja, dat moet wel, hè, als woordenboek maken. De meest veelzeggende quote van de week. Je vraagt je soms af wat zo eenvoudig lijkt, zoals het aanbieden van excuses voor gepleegde misdaden door onze voorouders, zo ongelooflijk lang moet duren. En natuurlijk betekenen die excuses dan geen veroordeling voor degenen die nu leven, maar ze maken wel duidelijk dat we tot het inzicht zijn gekomen dat wat vroeger is gebeurd niet door de beugel kon. Pas nu, 158 jaar na de afschaffing van de slavernij, heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam namens het stadsbestuur excuses aangeboden voor de misdaden begaan door gezagsdragers van haar stad in de 19e eeuw. Natuurlijk werd er door de Nederlanders, die het in het bijzonder aangaat, nazaten van de tot slaaf gemaakte, verheugd op gereageerd. In het RTL-nieuws van donderdag zei Erwin Vient, waarvan de voorouders op een plantage in Suriname werkten, het zo. Ik denk dat wanneer je excuses maakt, dat het opruimt. Het ruimt je geweten op. En tegelijkertijd stelt het ons samen in staat om verder te werken aan een duurzame toekomst. Dat is het natuurlijk. Grote schoonmaak, alle rotzooi van het verleden wegbezemen, opruimen, het geweten opruimen. En dan, dat vonden wij heel mooi dat hij dat zei, samenwerken aan de toekomst. Helder uitgelegd en met gevoel veelzeggend. De meest nietszeggende quote van de week. Gidi Markeshauer van de PVV nam donderdag deel aan het Tweede Kamerdebat over het terughalen van een IS-vrouw en haar kinderen uit Syrië. Hij is daar mordicus tegen en dat mag hij natuurlijk zijn. Bovendien is hij niet de enige. Er zijn partijen die vinden dat die vrouwen in Nederland berecht moeten worden, maar er zijn er ook die vinden dat ze daar moeten blijven. Ze hebben immers een middelvinger opgestoken tegen de Nederlandse rechtsstaat. De heer Markeshauer sprak de minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag rechtstreeks over dit onderwerp aan. We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Hiermee suggereert hij dat hij het in de lijn van het beleid van mevrouw Kaag past om IS-vrouwen terug te halen. Immers, zij omringt zich graag met terroristen. Uit niets blijkt dat dat waar is. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vond dat deze opmerking zeer beledigend was en vroeg de vervangend Kamervoorzitter Martin Bosma in te grijpen. Dat deed deze niet. Daarop trok Corinne Ellemeet zich terug uit het debat. Dat had natuurlijk iedereen moeten doen. Wat Markeshauer zei was suggestief, beledigend en bovendien onwaar. Dat zijn drie kenmerken van inhoudelijke nietzeggendheid. Spel, spel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, we zijn een beetje zenuwachtig allemaal. Op zaterdag 6 november is het weer zover. Dan presenteren we de vierde radioversie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal in samenwerking met het Genootschap Onze Taal. Dicté zal ook dit jaar weer worden geschreven door Wim Daniels. Dus dan weet u, dat wordt leuk, maar ook lastig. Gelukkig hebben we dan Gerdy Verbeter weer bij om de tekst luid en duidelijk voor te lezen. Zaterdag 6 november dus, zet het vast in uw agenda, want u mag dat natuurlijk niet missen. Het duurt weliswaar nog even, maar je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het ophalen van de spellingregels en het opwarmen van het spellingsgeheugen. Dat doen we deze zomer met het spelspel. Daarbij hebben we goed gekeken naar een Amerikaans voorbeeld, de Spelling Bee, en dat is een pure rage daar. Twee deelnemers moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen ze 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. Passen kan ook, als je denkt, ik weet het niet, maar dan kost je dat een punt, gaat er een punt af. De kandidaat die de meeste punten heeft verzameld mag op 6 november deelnemen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Medewerkers van de taaladviesdienst van Onze Taal zullen hier elke zaterdag zijn als spelleider. Vandaag is dat Rutger Kiezenbrink. Dag Rutger, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Je hebt de opgave gemaakt ook, hè? Ja, samen met collega's inderdaad. Ja. Leg even uit hoe het gaat. Hoe werkt dat? Ja, nou, elke deelnemer krijgt 1,5 minuut de tijd, krijgt een aantal zinnen te horen en bij elke zin moet 1 woord worden opgelezen. Dus ik geef een voorbeeldzin en ik zeg dan, spel dit en dit woord. Dus geven ze zin? Nou, bijvoorbeeld in november is het dicté weer op tv. Op de radio, sorry. Ja. Spel dicté, zeg ik dan aan het eind. Dan zeg ik D-I-K-T-E-E en dan zeg jij fout. Dat zeg ik niet. Ik schrijf het dan helemaal op. Okay. Maar zo werkt het. Ja. Dus heel simpel. Het is heel simpel. Ja, en aan het eind krijgen ze te horen hoeveel ze te goed hebben gehad. Ja. We zijn sowieso heel sportief op NPO Radio 1. Dus ook in dit programma De Taalstaat. Het is een wedstrijd die we ervan maken. We gaan naar de eerste twee spelers. Allereerst Lieve Lodewijks. U bent 74 jaar en u komt uit Rotterdam. U bent van oorsprong Vlaamse, geloof ik, hè? Ja, ik ben van oorsprong uit Antwerpen. Ja, dus u bent heel goed opgewarmd vroeger op de lagere school. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Want ik had een hele doos vol heilige prentjes. Die kregen de kinderen die nooit fouten maakten in hun dicté. En u maakte nooit fouten, dus u had heel veel heilig. Ik had een hele doos vol. Ja. De naam Lodewijks, dat schrijf je met I, Griekse I, C, K-X. Dus wat gebeurt er met u als ik het fout schrijf? Ja, dan ga ik tegen u zeggen. Want dat gebeurt soms, dan schrijven ze KS en dan zeg ik dat is te simpel. Dat is mooi. Dat is de eerste kandidaat. De tweede is Eddie van Kuppenveld, 31 jaar uit Helmond. Dag Eddie. Of meneer van Kuppenveld, ja, of Eddie, nou ja. Goed, docent Eddie Nederlands op HAVO en VWO. Geeft u leerlingen wel eens dicté? In de onderbouw gebeurt het regelmatig, maar in de bovenbouw eigenlijk niet meer. Daar zitten al die spellingsvaardigheden in allerlei andere opdrachten verwerkt. Ja. Dus niet meer klassiek. Nee. Zoals het maar als leraar Nederlands vindt u het belangrijk dat ze goed spellen? Zeker. Ja, en waarom? Omdat ik toch, ook als je aan leerlingen vraagt, hè, van waarom is het nou belangrijk om het goed te kunnen spellen, dan hoor je altijd de voorbeelden van sollicitatiebrieven. En we hadden het er net ook even over. Veel leerlingen geven toch ook aan, als ze bijvoorbeeld een jongen leren kennen en die spelt niet zo goed, dan daalt zo iemand toch een beetje. Ja, zo in de achting. Oh ja. Ja. Goed. Ik weet niet of dat de belangrijkste reden moet zijn om goed te kunnen spellen. Nee, nou, van Kuppenveld, mooi woord. Met een D, een T. Met een T. Ja. Maar ik ken ook over Kuppenveld met een D. Ja, dus ik geloof dat het verbasterd is in vele varianten, met N ertussen. We gaan beginnen. We hebben geloot. En Eddie van Kuppenveld, jij mag als eerste. We doen het 2-for-12 principe. Dus dat betekent dat de kandidaten om en om aan de beurt komen en dat de moeilijkheidsgraad vergelijkbaar is. We horen zo een tune. En Rutger, je bent er klaar voor? Ja, je zei om en om, maar het is toch dat Eddie eerst. Ja, hadden, Eddie eerst helemaal. En dan en ja, Lieve. Ik bedoel. Dat, ja, goed. Dat was dom en dom. Ja, goed. We gaan beginnen. Let op. Spel. Zin 1. Wat een flauwerikken. Spel flauwerikken. F-L-A-U-W-E-R-I-K-E-N. We nemen een kopje bouillon. Spel bouillon. B-O-U-I-L-L-O-N. Dat is een andersoortig geval. Spel andersoortig. A-N-D-E-R-S-O-O-R-T-I-G. We dronken cappuccino. Spel cappuccino. C-A-P-P-U-C-C-I-N-O. Dat valt niet te logenen. Spel logenen. L-O-O-C-H-E-N-E-N. Gestolen goed gedijt niet. Spel gedijt. G-E-D lange I-T. Dat is een somber scenario. Spel scenario. S-C-E-N-A-R-I-O. De brug had een kapotte pijler. Spel pijler. P lange I-L-E-R. De forsythia heeft gele bloemen. Spel forsythia. F-O-R-S-I-T-S-I-A. Mag ik een omelet met kaas? Spel omelet. O-M-E-L-E-T. Het mislukte falikant. Spel falikant. F-A-L-I-E-K-A-N-T. Wat een spanwijte heeft de condor. Spel spanwijte. S-P-A-N-W, lange I-D-T-E. De dokter pakte een stethoscoop. Spel stethoscoop. S-T-E-T-H-O-S-C-O-O-P. Dat klopt niet. Wat houd je op de been? Spel, stop! Het is afgelopen. Ja. Wordt zo meteen geteld. Spel, tel. We gaan meteen door met u, mevrouw Lief. Nou, u weet precies hoe het moet nu, hè? Ja, ik heb het gewoon buitengewoon zwaar. Ik doe ook mee en ik vind het hartstikke moeilijk, zeg. Daar gaan we. Mevrouw Lodewijks. Spel. Wat een stouterikken. Spel stouterikken. S-T-O-U. T-E-R-I-K-E-N. De agent wilde me fouilleren. Spel fouilleren. F-O-U-I-L-L-E-R-E-N. Ook anderszins was het een zwaar jaar. Spel anderszins. A-N-D-E-R-S-Z-I-N-S. Als voorafje nam ik carpaccio. Spel carpaccio. C-A-R-P-A-C-C-I-O. Wat een goochemert is dat. Spel goochemert. G-O-C-H-E-M-E-R-D. De hond vlijt zich aan de voeten van zijn baas. Spel vlijt. V-L-E-I-T. Dat riekt naar fascisme. Spel fascisme. F-A-S-C-I-S-M-E. Wat een weids uitzicht. Spel weids. W-I-D-S. Ze is een echte coryfee. Spel coryfee. C-O-R-Y-F-E-E. Daar loopt een dromedaris. Spel dromedaris. D-R-O-M-E-D-A-R-I-S. Hij woont in een emiraat. Spel emiraat. E-M-I-R-A-A-T. Wat is de bandbreedte hiervan? Spel bandbreedte. B-A-N-D-B-R-E-E-D-T-E. Spel, spel, stop! Klaar. Rutger, heb je het bij kunnen houden? Ik heb het bij kunnen houden, en ja. Wie heeft gewonnen? Het is gelijk geëindigd. Het is gelijk geëindigd. Allebei 24 punten. Allebei 24 punten. Worden goed. Dan mag u beide meedoen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Dus u bent uitgenodigd op 6 november. Ja. Ja. Superleuk. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Wij zien het geweldig spel, toch? Vond je het leuk? Ja. Wij vinden het zelf ook. Stressvol. Ja, het is stressvol. Eddie van Kuppenveld, we zien je terug op 6 november. Lieve Lodewijks, we zien u terug op 6 november... Leuk. Tijdens het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Een perfecte spelleider ben jij, Rutger Kiezenbrink van onze taal. Hartelijk dank. We spelen het volgende week weer. Spel, spel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Taalstaat@kro-ncrv.nl. Een afscheidskus en misschien au revoir. Maar waarom moeten wij in godsnaam uit elkaar? De hartstocht, het verlangen is voorbij. We zijn een lijst geworden zonder schilderij. We waren toch een onverwoestbaar paar. En nu opeens stort alles in elkaar. Toe, ga nou maar. Ga nou maar. We hebben het toch goed zo met elkaar. Oh ja, we zijn niet ongelukkig, dat is waar. Toch voel ik hoe de liefde langzaam slijt. En daarom wil je dat ik wegga voor die tijd. Ik kom je wel weer tegen, hier of daar. Dat kan toch niet, we zijn nog lang niet klaar. Toe, ga nou maar. Het is te laat om nog de bakens te verzetten. We zijn te gulzig en te roekeloos geweest. Wat voor het leven was bedoeld, dat hebben wij erdoor gespoeld. Zoals champagne op een groot onstuimig feest. Je hebt me niet meer nodig. Dat is niet waar. Maar waarom gaan we dan niet verder met elkaar? Hey, soms moet je wat je lief is laten gaan. anders sterft het onder je handen. Als je bang bent om iets dierbaars te verliezen en je blijft het krampachtig vasthouden, dan sterft het juist. Begrijp je dat? Ja. Nou, ga dan maar. ...1980, prachtig duet tussen Rob de Nijs en Robert Long. Ze schreven het lied met z'n tweeën. Deze maand speel ik liedjes van Rob de Nijs in de Taalstaat. Waarom? Onze taal krijgt glans als hij zingt. Nog even over dat spel net. Ze hadden alles goed, behalve Forsythia. Dat was het enige woord dat fout gespeld was. Maar ze hadden evenveel punten, dus ze mogen allebei naar het Groot Dicté. Dus doe mee, taalstaat@karo-ncrv.nl. Wij vonden het ook heel spannend. Het is zaterdag. Tijd voor de Taalstaat op Radio 1. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taal staat? Universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Neerlandicus Jeroen Dera, hij heeft onder andere poëzieanalyse, werd in de vijfde klas van het VWO aangeraakt door de poëzie en dat heeft hem sindsdien niet meer losgelaten. Hij geeft er niet alleen les over, hij schrijft erover, hij zit in juries. Kortom, als het over Nederlandse poëzie gaat, en dan vooral de eigen tijdse, is het niet raar als je stuit op de naam van Jeroen Dera. Samen met Karel de Strijker, directeur van het Poëziecentrum, heeft hij ervoor gezorgd dat in de bundel Gedichten van het Nieuwe Millennium gedichten verzameld zijn die als tekenend mogen worden beschouwd voor de 20 jaar van deze nog jonge eeuw. Welkom, Jeroen Dera. In de vijfde klas van het VWO, aangeraakt door de poëzie, dan wil ik eigenlijk natuurlijk nu even weten, welk gedicht heeft dit veroorzaakt? Ja, dat was een sonnet van Jan van der Noot, een 16e eeuwse dichter. En dat gebeurde tijdens een proefwerk, dus het was wel grappig. Ik zat proefwerk te maken en ik geloof iets zeggen over wat voor een stroming dat was of zo. Maar ik heb heel lang naar dat gedichtje te kijken, want ik het eigenlijk zo mooi vond, een beetje weggedroomd ook. Ik heb het later ook nog uitgeknipt toen we het proefwerk terugkregen. Oh ja, en waarom vond je het zo mooi? Ja, ik was 17, dus het was een gedicht over een nimf die aan een beemd lag, aan het water. En het was eigenlijk heel romantisch, terwijl het helemaal de romantiek nog niet begonnen was. Maar ja, dat sprak mij toen als puber heel erg aan. Ja, ja, dus die taal. De poëzie. Ik wil een uitspraak, want jullie hebben dus gedichten verzameld van de eerste 20 jaar van deze eeuw. En ik wil een uitspraak over poëzie citeren die te lezen is in jullie bundel. Mm-hmm. Een uitspraak gedaan door Ellen Dekwiets, ook vaak op NPO Radio 1 te horen. Ze zegt: poëzie is langs de talige werkelijkheid heen kletsen om de nog onbenoemde werkelijkheid te tonen. Het is als het omkijken naar Eurydice. Je kunt niet anders, want je kunt niet zonder die beweging, zonder die draai die je maakte. Dat is het verhaal van Orpheus, die natuurlijk haar niet meer hoort. En dan uiteindelijk, hij weet dat hij niet mag omkijken, maar het uiteindelijk toch doet. Ja, ja, en dat is met poëzie ook zo. Ja, dat zegt ze wel mooi, hè? Ja, vind ik wel. Ja, ik zeg zelf altijd tegen studenten, inderdaad, in poëzie gaat het natuurlijk om de kracht van de taal. Maar ook om de kracht van de taal om iets te zeggen wat je eigenlijk in gewone woorden niet zo snel kan zeggen. Dus als we nu een gesprek met elkaar hebben, dan is dat heel direct communicatief. En poëzie heeft eigenlijk het vermogen om dat net om te draaien, net op een andere manier te doen. En daardoor is dat veel intensere taal in mijn ogen. Ja, onbenoemde werkelijkheid, dat vind ik ook wel mooi. Ja. Nu is dit boek een derde in de reeks. In 2016 verscheen een verzameling uitgaande van dichters. In 2018 uitgaande van bundels. En nu kozen jullie voor de gedichten zelf. Mm-hmm. Nu hebben jullie niet zelf gekozen, maar laten kiezen. Wie hebben er allemaal gekozen, even kort? Ja, nou, best wel veel mensen. Dus er zijn 100 gedichten in het boek. En 50 daarvan zijn gekozen door poëziecritici. Dus mensen die regelmatig over poëzie schrijven. Die hebben we gevraagd welke gedichten moeten daar van jullie echt in. Er zijn nog 40 tot 50 mensen die we daarvoor gevraagd hebben. Daarnaast hebben we via sociale media poëzie lezers gevraagd. Die hebben ook meegestemd. En iedereen die zelf nog in het boek een stuk schrijft, heeft ook nog een gedicht aangedragen. Er zijn 10 mensen die meeschrijven. Want al die gedichten worden ook kort becommentarieerd in het boek. Ja, ja. Kun je iets in het algemeen zeggen over de poëzie van deze eerste 20 jaar van dit millennium? Ja, kijk, dat is best lastig, hè? Want het is een boek waarin heel veel soorten gedichten staan. Dus er staan heel talige, soms ook wat minder toegankelijke gedichten in, maar ook heel erg veel toegankelijker, anekdotische noemen we dat dan vaak gedichten. Maar wat mij opvalt, Jeroen, is niks rijmt meer. Althans, weinig. Niet veel meer. Nee. En ook weinig structuur. Hè? Vroeger had je natuurlijk 100 jaar geleden of zo. Had je het sonnet? Het gebeurt nog wel hoor, in de 21ste eeuw. Maar eigenlijk die beweging weg van de vaste metra, zeg maar. En de vaste vestvormen en dat soort dingen. Dat is eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog al is die beweging in gang gezet. Ja. En wat is dan nu typerend voor de poëzie? Ja, ik denk wat veel dichters doen, in ieder geval in de gedichten die we in dit boek zien, hè, is dat ze eigenlijk wat Ellen Dekwits al zei, dat ze via een bijzondere manier van kijken de wereld net op een andere manier belichten dan je normaal gesproken denkt te zien. Dat is ook een beetje eigen aan kunstacademies om dat te doen. Veel dichters die nu debatteren hebben op schrijfopleidingen gezeten. En ik denk dat je dat ook zeker bij de jonge dichters ook wel terugziet. Ja, ik heb veel gedichten inmiddels gelezen. Ik vind het heel inspirerend om dit boek te lezen. We hebben er 3 samen uitgekozen. Ja. Ik hoop dat we aan alle 3 toekomen. Laten we beginnen met Promesse de Bonheur. Dat is van de inmiddels helaas overleden Menno Wichman. Zou je dat willen voorlezen? Ja, natuurlijk. Ja. Ik in haar bed en zij die net de douche uitstapt. Zoals zij loopt, zoals zij naakt het huis doorloopt, zo zullen vanaf nu de dagen lopen. Ze neuriet en ik zit verhevigd in haar bed. Oneindig wakker is ze, warm en trots en zacht en mooi. Zo mooi, ik krijg het niet gezegd. Het is een liefde die, het is een wonder dat. En alles wat ik van een lichaam heb verlangd, staat voor mijn ogen naakt te zijn. Naakt en van mij. De kamer hijgt nog, geel en stroef. Haar mond gemaakt voor lippen en genot. Haar mond, haar stoere, hoog verheven mond staat goed. Ja, ik vind het echt prachtig. Dat Promesse de Bonheur, belofte van geluk, waarom heet het zo? Waarom heet het zo? Ja, kijk, dit is eigenlijk, anders dan we net eigenlijk zeiden, best wel een romantisch gedicht, hè, denk ik. Hè? Het is een gedicht van over een ik-figuur die een geliefde ziet. Een vrouw van wie die helemaal gek is. In haar zit die belofte van het geluk. Maar hij krijgt dat eigenlijk niet uitgesproken. Hè? Dus het is wel grappig. Dus voor de kenners zit denk ik een soort knipoogje in naar Gorter. Hè? Ik zie je, ik hou van je en ik kan het niet zeggen. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor hem. Hè? Hij krijgt het niet uitgesproken wat hij voor de voelt. Maar toch moet hij dat in taal vangen. Hij probeert dat te benaderen. Laurens Ham die heeft dit gedicht beschreven in de bundel. Ja. En die zegt het stijgt uit boven de man bekijkt vrouwteksten. Mm-hmm. Het is meer dan dat. Ja, zeker. Dat zegt hij wel mooi. Hè? Dus het is interessant dat je wel vaak natuurlijk ziet in liefdeslyriek, hè, geschreven door mannelijke dichters, dat vrouwen als een soort muzefiguur of als een soort een object haast worden neergezet. En dat is hier niet het geval, juist omdat hij het niet beschreven krijgt. Hè? Nee, dus dat is, het gaat ook over de mogelijkheid om dat überhaupt te doen, zo'n gedicht schrijven. Haar stoere, hoogverheven mond staat goed. Hè? Dat wijkt ook af van dat muzebeeld. Ja. Voetbal van Rut Lasters. Dat heb jij zelf gekozen. Ja. Zou je het eerst willen voorlezen? Zeker. Vond het wel toepasselijk. Zeker in deze. Ja, natuurlijk. Dat gaat als volgt. Blessuretijd. Kon men hem om de zoveel voetbalwedstrijden maar samenlassen tot een extra dag. Bestaand dus uit minuten toegekend voor fouten. En waarop bij voorbaat te vergeefs het is te streven naar volmaakt geluk. Op die dag sprak ik met je af. Geen van ons twee kwam opdagen. Er schuilt niets groots in streven naar onvolkomenheid, zolang men wereldwijd met falen het verward. Ja, je schrijft dat het gaat om de worsteling tussen perfectie en imperfectie. Ja. Hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, het bijzondere bij dit gedicht is natuurlijk dat het eigenlijk zegt, al die minuten die we iedere keer erbij krijgen, als we daar 1 dag van maken. Mm-hmm. Kijk, je krijgt blessuretijd bij voetbal natuurlijk, omdat er fouten worden gemaakt. Ja. Hè? Omdat er getackled wordt, dat ze langs de lijn staan. En wat deze dichter eigenlijk zegt is, laten we nou die fouten die imperfecte momenten, laten we daar nou eens een perfecte dag van maken, waarop we dus ook imperfect mogen zijn. En het grappige is dat dat eigenlijk niet echt lukt. Want ze spreekt op die dag met iemand af. Maar dan komen ze allebei niet opdagen. En dat past natuurlijk heel mooi in het plaatje van... nou, het hoeft vandaag niet. Maar tegelijkertijd zit je daardoor wel met het probleem dat je elkaar niet ziet. En dat verwart. En dat maakt ze ook heel mooi duidelijk in die laatste regels. Hè? Ja. Zolang men wereldwijd met falen het verwart. Dat is grammaticaal ook niet correct. Nee, maar dat schrijf je ook in. Want jij hebt het begeleidend commentaar bij dit gedicht geschreven. Dat schrijf je ook. Het is grammaticaal ook imperfect. Ja, precies. Ja, dus eigenlijk heeft ze in de vorm precies ook tot uitdrukking gebracht wat inhoudelijk van belang is in dit gedicht. Precies. Ja. Het is toch wel een prachtige gedachte dat je blessuretijd aan elkaar kan plakken. En dat je dan weer een hele dag hebt waar het dan toch niet lukt, Jeroen Dera. Ja, die bundel van jullie die staat vol met dit soort prachtige gedichten en geeft een beeld van de poëzie van de eerste 20 jaar van deze eeuw. Kan het iedereen aanbevelen die van poëzie houdt. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wat wij niet samen deden, opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden, het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken, naar nu. Naar dit moment. Goed je weer te zien. Zo goed je weer te zien. Waar was je al die dagen? Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent. Goed je weer. To see. Muzikale startschot voor de viering van het 40 jaar bestaan van een van de allerbeste bands van Nederland, De Dijk. Op 1 en 2 oktober staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. De tekst daarin samengebald wat we allemaal gevoeld hebben na dit afschuwelijke coronajaar. TNA van een BN'er, René Appel. René is weer terug. Ja. En zeker. Daar zijn wij blij om, René. Goedemiddag. En de TNA dus ook weer. Vandaag die van de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. De D66er hanteert nu een kleine 3 maanden de voorzittershamer. Mooi moment dus voor jou om haar taal te bespreken. We gaan luisteren naar de eerste woorden, René, als gekozen Kamervoorzitter. Ik heropen de vergadering. Allereerst, dank collega's voor de steun. Voor het vertrouwen dat ze in mij gesteld hebben. Het feit dat we hier met 17 fracties zijn in een coronatijd. Dus het is een enorme uitdaging. Was in april, meteen nadat ze gekozen was als Kamervoorzitter. Wat kan je zeggen over die eerste woorden? Dat ze dat in ieder geval in het begin goed deed. Je hoort haar zenuwen. Lacherig in het begin zelfs een beetje, die nervositeit die zit erin. Maar ze kiest voor een rustig begin. En dat blijkt al uit die hele korte pauze af en toe. Ik heropen de vergadering. Of eigenlijk, ik heropen de vergadering. Terwijl je dat normaal zo achter elkaar uitspreekt. Maar ze kiest, of ze probeert in ieder geval heel zorgvuldig haar woorden te kiezen. Is dat bewust, denk je? Volgens mij is dat bewust. Ja. Ik moet nu even rustig zijn. Want ze was een beetje, ja, vrolijk opgewekt. Het is iets heel bijzonders natuurlijk. Maar ook zo'n lichte pauze tussen een enorme uitdaging. En niet een enorme uitdaging. Niet aan elkaar vast. Over dat woord uitdaging, ja. Dat hoor je wel tegenwoordig te pas en vaak ook te onpas. Hè? Elk probleem is een uitdaging geworden. Wat voor een ander woord zou je willen voorstellen? Het is een probleem soms. Het is een eufemisme vaak. En ik weet nog goed dat ik, volgens mij was ik toen 12 of 13, zag ik een reportage op televisie over een transgender. En die werd enorm gepest. En ze had zich, vond ik, heel mooi aangekleed. En misschien was het een beetje opvallend. En zij werd dan gevolgd op straat. En als je zag hoe ze vernederd werd en wat voor rotopmerkingen ze kregen. En ik merkte aan mezelf, ja, dat me dat wat deed. Dat was in het tv-programma De Nachtzoen. Helemaal aan het einde van de avond was dat. Wat hoor je hierin? Ja, ze praat goed, makkelijk, soepel. Je hoort een korte twijfel. Ze werd enorm gepest. Of dan in haar hoofdrol speelt. Of ze zo'n alledaags woord als pesten wil gebruiken. Mm-hmm. Maar dat doet ze wel en het lijkt ook terecht. Dus ik vind dat ze toch, die soepele spraak, die zit zeker in haar. Het kan niet anders dan dat mij dat ertoe brengt dat op een moment dat er felicitaties zijn in de plenaire zaal, dat ik van tevoren de zekerheid moet hebben van de fractie dat de 1,5 meter wordt gerespecteerd. En als ik die niet heb, dat ik dan helaas de felicitaties in de plenaire zaal van die fractie niet zal toestaan. Is van kort geleden, René, toen zij als Kamervoorzitter ingreep omdat de Kamerleden van Forum voor Democratie zich niet aan de coronaregels hielden. Deed ze dit goed? Dit loopt niet echt lekker, hè? Je kunt horen dat ze soms ook, als ze in die formele rol zit, een soort parlementaire taalgebruik hanteert, die niet makkelijk is. Ze zegt dus, het kan niet anders zijn dan, daar begint ze al mee, dat is net zoiets als dat afschuwelijke politieke jargon van het kan niet zijn dat. Mm-hmm. Maar het kan niet zijn dan. En dan volgen me maar liefst 5 bijzinnen, die alle 5 beginnen met dat. Dus die zich steeds verder ontwikkelt. Dat het kan niet anders zijn dan dat dat mij ertoe brengt dat op een moment dat er felicitaties zijn in de plenaire zaal, dat ik van tevoren de zekerheid moet hebben van de fractie dat de 1,5 meter wordt gerespecteerd. Het zou natuurlijk veel beter zijn om te zeggen, fracties dienen bij felicitaties in de plenaire zaal de 1,5 meter te respecteren. Ja, maar dan heb je het misschien opgeschreven. Dit is natuurlijk alsprekende. Ja, dit gebeurt wel alsprekende, maar alsprekende vervalt ze dus in het stramien van het ingewikkelde, noodloos ingewikkelde parlementaire taalgebruik. En bent u altijd zenuwachtig voor de verkiezingen? Nou, best wel. Er is nog best wel veel werk te verzetten. Er zijn natuurlijk best wel wat mantelzorgers die overbelast zijn. Dingen aan van waar moet ik zijn? Het zorgstelsel is natuurlijk best wel ook ingewikkeld. Ja, paar stukjes aan elkaar. Ik denk dat ik het weet, René. En wat dan, Frits? Ja, ik denk dat ik het best wel weet. Best of best? Ja, ja, ja. En dat heb je heel best gezegd. Ja, ja. Ja, best wel. Je hoort het te pas, ook weer te pas en te onpas, zou je kunnen zeggen. Heel veel. Dit soort, vaak in de plaats van woorden als tamelijk of behoorlijk of nogal, die noteer ik niet, dergelijke woorden. Terwijl het ook, je zou kunnen zeggen, alledaagse Nederlandse woorden zijn. Maar dat best wel, dat ligt een heleboel mensen voor in de mond. Mm-hmm. Maar ook een paar keer achter elkaar. Ja, ze zegt ook soms achter elkaar. Ja, ik vind het best wel moeilijk, want het is best wel lastig om. Want er zijn best veel mensen die enzovoorts. Ja. Het is wel een vorm van spreektaal natuurlijk. Hè? Zo praat zij, denk ik. Het is een vorm van spreektaal, maar ik vind het jammer dat in de spreektaal kan je ook gevarieerd zijn natuurlijk. We zien ook dat er, hè, dat is natuurlijk prachtig als je dat kan doen. Hè, dus laten we het niet alleen hebben over de overbelaste mantelzorgers, maar het is ook echt, hè, in gesprekken met mantelzorgers zie ik ook dat het ook echt rijkdom is wat je kan doen voor een ander. Maar we moeten het allemaal wel met elkaar kunnen volhouden. Als je toch ziet dat als twee vrouwen hand in hand lopen, als twee mannen elkaar een zoen geven, dan zie je dat ze nog steeds te maken krijgen met rotopmerkingen, met pesten. Ja, weer twee stukjes aan elkaar. Waarom? Ja, dat is vooral het lijkt wel toenemende gebruik van we zien of je ziet. Zij zegt ook, als je toch ziet dat twee mannen elkaar hand in hand lopen of twee vrouwen elkaar een kus geven. En je kunt ook beginnen met als twee mannen hand in hand lopen of als enzovoorts. Maar dat ziet kun je weglaten. Dat ziet kan volkomen weg. Want we zien het helemaal niet. Zij vertelt het alleen. Maar dat als je ziet kun je weglaten. En eerder ook, we zien ook dat virologen en andere deskundigen op het gebied van corona, die hebben ook een handje van om alles te beginnen met we zien. We zien de besmettingsgraad langzaam aflopen. De besmettingsgraad loopt langzaam naar beneden. Zo kan het ook. Ja. Maar het is een soort opstapje dat kennelijk gretig door heel veel mensen wordt overgenomen en dat eigenlijk onnodig is. Ja, en we zien niks. We zien ook niks, nee. En door al die duizenden vrijwilligers in het verleden en nu is Nederland denk ik echt het meest homovriendelijke land ter wereld. Dat hebben we echt te danken aan al die mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Ja, dat was echt voor mij een schitterend warm moment waar ik nog steeds echt met heel veel vreugde aan terugdenk. Ja, ook hier weer een kleine montage. Ja, ze gebruikt dus veel. Echt. Ja, dus best wel echt. Dat woordje echt ook, het is alsof het verondersteld zou kunnen worden dat ze het niet zou menen. Mm-hmm. En dat echt moet dan kennelijk benadrukken van ja, ik meen dat. Ik meen het echt, zou ik bijna zeggen. En waarom heeft ze juist voor D66 gekozen en niet voor een andere partij? Nou ja, D66 is een partij die iedereen vrijlaat, maar niemand laat vallen. Het is een partij van idealen, maar ook een partij die het ook daadwerkelijk de doelstellingen, de idealen probeert te verwezenlijken. Ja, dit is wel. Ja, zo'n partijleus in zo'n soort interviewtje oplepelen. Dat is zo formeel. Dat moet Vera Bergkamp toch beter kunnen. Maar aan de andere kant zou je ook de interviewer daarop kunnen aanspreken. Ja, maar en dit, zeggen, dit was van. Vind je maar even interrumperen. Ja, dit was van een soort programmaatje dat gemaakt wordt door mensen met een beperking, een verstandelijke beperking. Aha, okay. En daar had ze zich wel aan wat mogen aanpassen. Zeker. René, het was weer een groot genoegen hier te hebben. Dit was weer een avontuurlijke reis door de taalstaat. U bent vast weer op plaatsen geweest die voor u nog onbekend waren. Heus, u raakt hier niet uitgeluisterd. Zometeen Dr. Kelder en Co. Tot volgende week. KRO NCRV. Weekdicht 3 juli 2021. De huizenprijzen op de woningmarkt stijgen sneller dan het water in de rivieren. Geen dijken die ze kunnen weren. Niemand die het tij nog kan keren totdat we er straks achter komen dat we alleen maar kaartenhuizen financieren. NPO Radio 1. Wel dicht gedaan, Mathieu van der Poel. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. De laatste kilometer is aanstaande voor de voorkant van het peloton. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Ja, nu moet hij alles eruit persen. Nu moet hij die alles verschroeiende jump gaan maken. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Het zijn Cavendish te gaan worden. Het wordt maar Cavendish. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten.